takie miasto, gdy oczy zamykam, jest szare i smutne, skąd się wzięło, pytam. Długie ulice z gardą wyłożone, latarnie sterczące, cynizmem świecące. Tam kosze blaszane, rozpaczą wypchane, tam nienawiść brzegiem kroczy dwuszeregiem. Rezygnacja zdycha gdzieś na ławce w parku, z wódką w chudej dłoni, ze wstydu się płoni. Nadzieja się chowa w najciemniejszym kącie, za głupia by walczyć, za słaba by powstać. W pustym sklepie pustkę można dostać darmo, zapakować szczelnie, dźwigać ją daremnie. Panna młoda czeka w czarnej jak Matsuki, umarł narzeczony, miastem zarażony ktoś. Niepocieszony panem chce pocieszać ten, kto nieświadomy życia jest łakomy. Gmina maszeruje, dumnie wyprężona, woła siostrę drwinę, ta całuje gminę. Ironia w kawiarni pali papierosa, palcami przebiera, ofiary wybiera. Podbiegł mały chłopczyk do piłki z żelaza, płacze aż się krztusi, radzić sobie musi. Rezygnacja z ławki wstała, ociężale dała chłopcu wódki, już nie był malutki. Ten niepocieszony odszukał nadzieję, tulą się do siebie, marzą by być w niebie. Panna w nienawiści wpadła w dwuszeregi, twarz jej się zmieniła, suknia na niej zgniła. Lepsza śmierć niż patrzeć na to, co zostało, co piękne umarło, co brzydkie przetrwało. Brudny deszcz na szybie, cicho pożądany, strach czyha za oknem, lek przed tym, co obce. Coś ci już lepszego niż było nie będzie, coś nam każe czekać, płakać i narzekać. Poszedłem do sklepu po dwie garście pustki, nie mam nic oprócz tego, czegoś tak pustego. Alright, job. Okay. Hude, hude. Alright, job.